Він тут не ночував, їздив до своєї молодої дружини і тепер, почуваючи провину, що не подбав своєчасно про доставку пального та змащувальних матеріалів, метушиться між людьми і, втягнувши голову в щупляві плечі, винувато огризається, а собі, мабуть, думає: «Хай вам біс! Коли я вже зрину звідси на якусь тихішу будову або майну в місто разом із своєю Ніночкою-лаборанткою», обоє вони вчаться заочно в інституті. Левко Іванович, видно, бачить його наскрізь, і ці думки його розгадує, бо креше просто вічі красулі. «Робиш все, охляб, дарма що молодий, служиш як фірмі, а мусиш вкладати душу». Красуля відгиркується: «Не настачиш душі? Ну даш, коли маленька». Ліна, озброївшись своєю рябою рейкою, підходить до гурту, і механізатори, на мить припинивши сварку, під'юджують і її: «А ну, по плечах його, Ліно, рейкою запростій. Він у Ніночки гостював, а ми скільки людину годин втрачаємо?» Ліні хвилюватись нема чого. «В неї ставка», – кидає Єгипта, що вже рихтує свого скрепера в дорогу. Ліна промовчала на це, проте почуває, що безлад та нерозпорядливість і в ній підіймає дражливе почуття. Так і хочеться крикнути разом із Брагою виконробові в вічі: «Де ж твоя совість? Чому ж ти не подбав? Як же це виходить, що рядові механізатори оболівають за діло більше, ніж ти?» Єгипта, скинувши кепку, привітно махає нею з кабіни Ліні на прощання. Каже, щоб не забувала, і що він їй із Тарасівки привезе повен ківш абрикос. Чудниця Єгипта. Щось є легковажне розбійницьке в ньому. Безшабашне. Про нього на будові кажуть: «Кинь у море Єгипту, випірне з рибою в зубах». Ківш абрикос привезе. Жартує, звичайно. А взагалі-то він такий, що чого завгодно добуде. Всюди в нього знайомі, приятелі, друзі. З усіма офіціантками постепових чайних він женихається. Хоч відомо, що вже платить якісь аліменти на північнім Дінцеві, де раніше працював. Ні для кого не секрет, що Єгипта не про мене найменшої нагоди закалимити, взяти ліве замовлення. І не боїться ні виконроба, ні механіка, які, здається, і самі потурають йому. Єдине, кого Єгипта побоюється, так це товариського суду, що його з волі механізаторів очолює Левко Іванович Брага. Левко Іванович постійно тримає Єгипту на прицілі, і за одну його недавню історію, не зовсім красиву, при всіх попередив: «Хоч ти, Єгипто, і механізатор широкого профілю, на всіх машинах Богом почуваєш себе, але шануйся, ще один лівак і вилетиш аж за космос». Поїхав, погуркотів скрепером Єгипта, і хоч не за космос він віддаляється, а тільки в Тарасівку, де будується мережа господарського каналу. Проте Ліна почуває, що відтепер їй бракуватиме єгиптиних злодійкуватих усмішок, грубуватих жартів і отих маленьких сутичок з ним, коли він дає волю рукам, а їй доводиться від нього відбиватись. Нарешті привезли пальне і змащувальні матеріали. Виконроб повеселішав, і всі механізатори пожвавіли. Брага, заправивши свого робота пальним, вже з просвітленим обличчям випробує, чи добре працюють його залізні м'язи. Гуркотом машин повниться степ,